Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people, bună seara, chisomanilor, începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix cu o zi înainte de weekend, adică exact cu o zi înainte de joi, când e weekend la noi, miercuri seara cu voi in the mix, DJ Young și DJ Jonesy, până la 10 împreună cu cele mai hot piese pe care le mixăm pentru voi, dedichisuri, mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Începem așadar o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix pentru voi, mixăm doar hituri. Ți-ți

choice. I need to hear her voice once again.

there she goes. Hey, fapt că mă privești în ochi adânc, eu nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă poți în gând, dar vor rămâne doar priviri și atât. Și tot așa, seara de seară, femeia parchează ca un tren din gară în gară. Ultima oară o comis din nou și apoi vii și spui în fața că-ți pare rău. Când tu te vezi cu altul, când tu mi-ai rupt sufletul, când tu niciodată nu spui nu, ba cu mine, ba cu el și uite așa trece timpul. Văd cum mă privești în ochi adânc, adânc. E ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă porți în gând, dar vor rămâne doar priviri și atât. Văd cum mă privești în ochi adânc, e nu e ce-ți dorești, te văd. Kiss in the mix, iar pe Facebook avem așa: Roxana Claudia vrea pentru iubitul ei Marius, deoarece ieri am împlinit un an și 9 luni de când suntem împreună. Veni, vreau un mesaj pentru Aura și Vlad, sunteți cei mai buni prieteni. Iepurașul isteric zice așa pe Facebook: să fie pentru iepurița mea care m-a părăsit acum 5 minute și m-a obligat să-mi schimb statusul în singură. Și mai sunt o mulțime de mesaje pe Facebook-ul Kiss FM, dar le citim puțin mai încolo. Am avut Felipe, văd cum mă privești, mai departe mixăm Mateo, amândoi Neo, Miss Independent și The Script cu Will.i.am, Hall of Fame. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Hey, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat până în 8 fix, când începem o nouă serie 40 de minute non-stop hits. Dar până atunci vă ziceam deja de Mateo, amândoi, mai vechea Miss Independent de la Neo, și ora va fi încheiată cu Will.i.am și The Script Hall of Fame. Nu uitați de podcast, îl avem updatat, găsiți toată arhiva Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toate fișierele emisiunii pe care le puteți asculta în timp real pe site sau le puteți downloada pentru colecția voastră, kissfm.ro/kkm. Mai departe cu voi, In The Mix, DJ Young și John C. La Kiss, asculți doar hituri. Kiss Kiss In The Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Amândoi. Amândoi. Prințesa din el. Amândoi schimbăm apel de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele-n buzunare. Amândoi schimbăm apel de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele-n buzunare. Bye.

best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're Hall of Fame la Kiss Kiss in the Mix, final de oră, dar pe 8 fix începem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, așa încât ne bucurăm să rămânem mai departe cu voi, să petrecem la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și DJ Jonesy. Ora 9 începe cu Smiley și Alex, Dincolo de Cuvinte. La Kiss FM mixăm doar hituri. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, hello party people! Bine v-am regăsit, începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, mai exact de acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Cu voi, mai departe in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Cum ziceam, 40 de minute non-stop hits, iar în 10 minute primim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Până atunci, ora începe cu Smiley și Alex, Dincolo de Cuvinte, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Și zile când sunt trist, câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, de asta am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins.

Vecino și Mirabella, Loving You, la Kiss Kiss in the Mix. Uite, un mesaj foarte haios pentru scumpa mea prințesă, ești ca în povești și te iubesc foarte mult. Te visez în fiecare noapte, o fi vreun semn? Zice Cătălin pentru Simona și îi dedică piesa Antoniei Marabu, pe care o pregătim imediat. Bună băieți, sunt Diana din Pantelimon, vă ascult în fiecare seară. Am o singură rugăminte la voi, piesa DJ Sava, Tenerife. O mixăm după următoarele trei, adică după Antonia Marabu, după Yves La Roque și Zuki, Lift Your Leg Up și după Stereosonic și piesa lor nouă, Trăiește cu Talent. O să avem și DJ Sava și Misha. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

E nouă-nouță la Kiss Kiss in a Mix, piesă semnată Stereosonic, trăiește cu talent. Vă reamintim de podcast, locul în care găsiți toată arhiva emisiunii pe kissfm.ro/kkm. Mai departe mixăm DJ Sava și Mișa Tenerife, o piesă de care v-am promis și pe care voi n-ați cerut-o. Am na mai vechea Tell Me Why, remixul Tom Boxer și LLP, după care mixăm noua piesă Tom Boxer și Morena Summertime și apoi Julia Vorbe Goale. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking over this city, led by the son of R.O.P. Tell me why you said goodbye and then you come back to me.

Goale la Kiss Kiss in the Mix. În weekend pregătim, ca de obicei, o nouă serie de super petreceri Kiss FM. Vineri noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în After Eight Cluj-Napoca, unde împreună cu ei vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă, live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM din Club Tao Râmnicu Vâlcea. Mare parte in the mix, Elena și Glance Echo. La Kiss FM asculți doar hituri. Hey, Kisomanilor, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix, înainte de nou fix. Elena și Glenn, chiar acum deja se aude piesa Echo, Rihanna Diamonds, iar ora se încheie cu Pink și Nate Ruse, Just Give Me a Reason. La Kiss FM asculți doar hituri. Doar Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and shine bright like a diamond. So shine. Shine bright like a diamond. Let's Give Me Reason, final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar pe nou fix avem, ca de obicei, piesa Non-House. Ne întoarcem repede, asculți doar hituri. Kiss FM. Stress. Oh, oh, yeah.

tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo. Estoy en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cortex, Mega Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The business. Am vrut să te aud, dar nu știu ce.

Remixul Jay Murano pentru piesa Pic Pic, semnată Voltaj la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy. Rihanna și Mickey Echo vine chiar acum cu Stay. Din nou remixul Jay Murano. Avem Jamie Un Shura, iar apoi Jay Yolo, Te Pup, Papa. E petrecere ca în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri.

soarele nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc. Să mix o petrecere cu cele mai hot piese ale momentului pe care le mixăm pentru voi și daily kiss-uri, printre ele mesaje. Uite, unul de la Ramona pentru cea mai bună prietenă Florentina. Să știi că țin foarte mult la tine și am să-ți fiu mereu alături. Mixăm pentru Biele, că și-au dorit Carlos Dreams și Ina, varianta acest durată, desigur, și remixul Jay Murano și o mulțime de alte piese in the mix până în finalul orei. La Kiss FM asculți doar hituri. We'll be right back. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy.